People, Hello Kiss Omanilor, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Suntem din nou împreună cu voi in the mix, DJ Young și Jonsi. Avem în fiecare seară de luni până joi 3 ore de party, cum le spunem noi, 3 ore de super hituri in the mix, mesaje, dedicații, SMS-uri care vin la 0722 20 60 20, mesaje de pe facebook.com/KissFM România și concursul Kiss Cash ca în fiecare seară. Astăzi potul este de 400 de euro plus un laptop de la Julia. Așa încât urechile ciulite pe Kiss FM, începe petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

going on, so you know that it's on. It's a beautiful life, so let's all get along. Turn up the beat and dance with me. Get on the floor where you're supposed to be. Pay no fee, tonight we all free. Take this moment in time and just let it be. Let's make history last forever. Put your drinks in the air and enjoy the fiesta. Fiesta forever. It's a beautiful life, so let it in your heart. La bella vita. It's a beautiful life, no matter who you are. Put your hands up. Piesa nouă, DJ Antoine și Matt Mark, Bella Vita. În 10 minute pregătim mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Știți foarte bine, pe wall-ul KissFM în fiecare seară se află postarea start de dichisuri și alegem dintre mesajele voastre pe care le lăsați sub formă de comenturi. Până atunci vine un chisoman imediat în direct. Ne pregătim să mixăm Ami, Trumpet Lights, WhatsApp și Andra Calameteo, mai vechea piesă Neo, Miss Independent și Mateo, amândoi. Iar acum un chisoman taximetrist în direct la Kiss Kiss in a Mix. Hello, bună seara, cum te numești? Salut, eu din Cluj, pentru toți chisomanii care fac taxi, por la muncă și aveți grijă pe dorobanților. Ascult doar hituri, la Kiss FM. Break it down, it's not a- Young și Jonesy. Ne pregătim să încheiem primele 40 de minute de astăzi. Nu uitați pe facebook.com/kissfmromania aveți postarea Star de Kissuri cu un citat cu tot din filozofia DJ Young: învață să acorzi șanse, nu să le ratezi. Așa încât dacă aveți mesaje, acolo le puteți lăsa sub formă de comenturi. Până în alta, partiul continuă cu Rihanna Diamonds, piesă nouă de la Anthony, Dream Girl. Iar ora se încheie cu Cabron și WhatsApp împreună cu Ioni, Iarna pe Val. Și încă un chisoman care intră acum în direct. Hello, bună seara! Dorel din Vâlcea, aș vrea și o melodie cu Cerebel, Petrecerea, pentru toți băieții de la Agrosclavia. La Kiss FM ascult doar hituri. Rămâne mai departe cu voi In The Mix, DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party, înapoi la hiturile mixate. Încă trei la număr ora aceasta. Rihanna Diamonds, imediat vine Anthony, o piesă nouă pentru el, Dream Girl. Iar ora se încheie cu Cabron, WhatsApp și Ioni, era să zic Calameteo, Iarna pe Val. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Your diamonds in the sky if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. I'm alive. Well, like diamonds in the sky. I knew there shine bright like a diamond. So shine. Trebuie să fiți foarte atenți însă la piesa care vine acum. Cabron și WhatsApp, iarna pe val. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

Vreau să știi că nu mi-e this moment, darling. One day while my light is glowing. it's worldwide. We can party, party. Christina Aguilera. Baby, we can party. DJ Young și Jonesy. Kiss in the mix. E momentul să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Uite un mesaj scurt și cuprinzător. Te iubesc, George, semnează Alina. De la Patricia pentru iubitul ei Mădălin cu mesajul te iubesc enorm. Și Lori vrea un dedichis pentru soțul ei Emi. Chiar dacă nu o să audă mesajul, dar îl ascultă ea. Îmi este dor de tine, zice ea. Și un chisoman care intră acum în direct. Hello, bună seara, cum te numești și de unde suni? Bună seara, numele meu este Cornel, sunt din Târgu Mureș și vreau să prezint piesa de la Radio Killer, Calling You. Mulțumesc și o seară plăcută. La Kiss FM ascult doar hituri. Ciao. Vine și Radio Killer, mai întâi mixăm Liviu și Mona, No Stress. Imediat Joao, Lucas și Marcelo, Ciuciacea. Iar apoi Ina și Carlos Dreams. Varianta cenzurată și remixul Jay Murano. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy.

știi că iei pastile în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți spun pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Mix în 10 minute, pregătim alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania, dar până atunci mixăm Vank, Pleacă, Mamă, vă mai amintiți de varianta LLP Remix, Corina și Pașaman, Pernele Moi, iar apoi avem Curoșta, Zmini și Aisa, Saxo Love, I'm What You Want. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

Kiss in the Mix, încheiem o nouă serie, 40 de minute non-stop hits, nu înainte de a lua alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Tudorel Munteanu vrea pentru toți colegii de la o anumită firmă de plastice din Ilfov. Bună seara, Kiss, vreau toate hiturile serii să fie dedicate iubite mele, Dana și colectivului unei firme din Roman, semnează Gica, iar Marius din Timișoara îi spune iubitei sale, te iubesc, Adelina, din toată inima. Mixăm mai departe, Beduin Soundclash, Brutal Hearts, Nelly Furtado, Say It Right și încheiem ora cu Holograph. Cât de departe, ne întoarcem repede in the mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hello, kisomanilor, back to the mix, back to the party, înapoi la hiturile mixate, 3 la număr, înainte de ora 9, Beduin Soundclash, Nelly Furtado, Say It Right și ora se încheie cu Holograph, cât de departe, după care avem piesa Non-House la NoFX. Cu voi, in the mix, DJ Young și John C, început de săptămână, la Kiss FM asculți doar hituri. DJ Young și Jonesy. You need to stand or you fall.

înainte, viața se simte, noi o trăim dincolo de cuvinte. Ok, o oră întreagă de acum încolo, doar cu hituri mixate, fără publicitate, împreună cu voi DJ Young și John C. Iar printre piese mixăm și dedicații, să spunem așa. Avem mesaje 0722 20 60 20 și apoi un chisoman care intră în direct. Din partea lui Johnny Boy pentru Mihaela din Cluj-Napoca. Aș vrea pentru ea, cu mult drag, Antonia Marabu. Și de la Andrei Ionuț pentru cine șica lui dragă Florentina. Te iubesc foarte mult. Hai să mixăm Antonia Marabu, remixul Jay Murano. Imediat avem piesă nouă de la Black Seagulls. Adio se cheamă, iar apoi Cerebel și Ada Petre. Și un chisoman care intră acum în direct. Hello, bună seara! Salut, prieteni, sunt Robert din Petroșani și aș dori să dedic următoarea piesă Antonia pentru Anca la Kiss Kiss in the Mix. Ascultă hituri! Leaves that are you with me, and if you're gone, I'll dream. Follow me down to my. E plin de căprioare, bine că mi-am luat alicia. Vai, dar ce avem noi aici? E plin de căprioare, bine că mi-am luat alicia. Băieților li s-a aprins popor scântea. Baila dans, dans, baila zid femeia. Și mișcă râul ramuri ca-n scrisoarea a treia. Man, man, mistă barman. Nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. Dar asta un dreapta niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E plin de căprioare, bine că mi-am luat alicia. Vai, dar ce avem noi aici? E plin de căprioare, bine că mi-am luat alicia. Dedicații, o mulțime de bani la Kiss Cash, dar și podcastul emisiunii La Zi, updatat, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află toată arhiva emisiunii. Intrați să ascultați orice fișier Kiss Kiss in the Mix în timp real sau îl puteți downloada. Puțin mai încolo luăm din nou mesajele pe facebook.com/kissfmromânia. Între timp mixăm Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Lodipti Casablanca și apoi o piesă nouă de la LLP și Bessa, se numește Burning. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. So happy you could die.

Lucky Man Project, Pumpin. Piesa următoare pentru Ramona, la mulți ani din partea iubitului ei, Claudiu. Te iubesc și îți mulțumesc pentru fiecare zi pe care mi-o faci specială. Și de la Daniel din Târgoviște, pentru iubita sa, Monica, vreau pentru ea piesa Elena Gheorghe Echo. Hai să le mixăm atunci în ordinea asta. Alicia Keys, Girl on Fire, Elena Gheorghe Echo și ora se încheie cu o super piesă, Macklemore împreună cu Ryan Lewis, Thrift Shop. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

then you hella won't. Hello, won't. Piesa asta, Thrift Shop, la Kiss Kiss in the Mix, final de oră. Vă reamintim ce party-uri avem în weekend, ce petreceri Kiss FM. Joi noapte ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Dublin Pub din Iași. Vineri îi avem în club After Eight Cluj-Napoca împreună cu DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă transmit în direct pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, partidul Kiss FM din club stage Alba Iulia. Cu mine vă întâlniți duminică la Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu cu voi pe scenă la zilele orașului Giurgiu. Duminică seara ne vedem acolo. Iar mâine o luăm de la capăt cu o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Desigur, DJ Young și Jones împreună cu voi. Să aveți o seară plăcută în continuare. Ne auzim mâine, rămâneți pe Kiss FM și multă baftă celor care sunt înscriși la Kiss Cash. Ascult doar hituri și ei o mulțime de bani. Pe mâine.